إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نزان وإسلام بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا بنايتم تم محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله اليوم موضيته تتزمزية كوسو تحريم طلب الرزق بمعصية الله وحرام وكتفوت رزق وكمعصي الله سبحانه وتعالى يعني نحرام كمسلم kutumia njia ambayo ni ya maasi ya aitumia njia hiyo iwe ndo njia yake ya kutafuta riziki yake. Kwa hivyo chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amejaliwa kuwa na riziki ya mtu, anatakiwa muislamu atafute riziki hiyo na aipate kupitia njia ya halali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha. Hadithi itakayo tufungulia hutuba yetu ya leo ni hadithi iliyopokewa na أبو أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الشيخ الألباني. حديثين مزان الإسلام بكيو أنه صحابة نيتو أبو ماما رضي الله عنه كتوكا قمتم صلى الله عليه وسلم قمتم نسيما إن روح القدس حقيقة جبريل عليه السلام نفث في روعي amempa wahi mtume sallallahu alayhi wasallam. Wahi wenyewe unasema hivi, anna nafsa, ya kuwa nafsi yoyote ya mwanadamu, lan tamuta, haiwezi kafa, hatta tastakmila ajalaha, mpaka umri wake ukamilike, watastawa ibarizqaha, na pia nafsi ile iweze kutimiza na kukamilisha riziki yake. Yani kile ambacho ni riziki yako ukipate na ukitumie mpaka kimalizike ndipo ufe. Fataqullaha, mtume anasema kwa hivyo mteni Allah, wa ajmilu fi talab, na tafuteni vizuri na pia kwa njia nzuri kile ambacho mnakitafuta ambacho ni riziki. Wala yahmilanna hadakum, na wala isimpelekee mmoja wenyu istibta'u rizqi, kule kuchelewa kwa riziki yake, ayatlubahu, impelekee aanze kutafuta riziki hiyo bimaasiyatillah, kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah, kwani kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yunalu ma indahu, hakipatikani kile ambacho chatoka kwake, illa bitaatihi, isipokuwa kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaanisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye hakujalia kuwa riziki yake ambayo amekuandikia hawezi kuipata mpaka kupitia njia haramu, njia ya kumwasi ndio upate, la bali ni kuwa ameka riziki ni yako, na sasa wewe una njia mbili. Mwanadamu riziki ni yake, lakini sasa yeye ana njia mbili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Sasa wewe ndio utafikia ile riziki, ima kutumia njia ya halali lakini utapata ile ile, ama utumie njia ya haramu na upate ile riziki ni ile ile. Si kuwa ile riziki yako itaongezeka kwa sababu umetafuta kwa njia ya haramu, na wala si kwa kuwa itapungua kwa sababu ya umetafuta kwa njia ya halali, bali riziki ni ile ile. Hadithi hii ni hadithi iliyosahihishwa na Sheikh Albani na inapatikana kwenye kitabu cha Abu Nuaim kinaitwa Hilyatul Awliya. Fa inna dhiqa rizqa, kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yatakiwa yeleweke ya kuwa kwa hakika kule kubanika kwa riziki, ani mtu riziki yake iwe ni riziki finyu ndogo wasiatihi, na hata kule kuwa riziki ni kunjufu watakhuri, na hata kuchelewa kwake na kuchelewa kwa mambo mengine ambayo ni akhiri kwako, wa ghairu dhalika, na mengineo mengi minal umuri, katika mambo ambayo ni akhiri yote hayo, inama tajri biqadha'i llahi, hakika yote huwa yanaenda kwa mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa qadar, yani chochote unachokiona hapa duniani ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, na hicho ambacho wakiona na ni kiumbe cha Allah, Allah anasema kuwa amekiumba na amekiweka kwenye kadari yake, kwa kuwa hakiwezi kikatoka nje ya kadari yake. Na kadari maana yake nini? Kadari ni mambo manne. Jambo la kwanza ambalo tunaposema kadari tunamaanisha, huwa tunamaanisha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ilmu hile imetangulia kila kitu kabla kukua, Allah alikuwa ashajua kitu hicho. Jambo la pili ambalo linaingia kadari ni kuomba Allah subhanahu, ni kuandika, kwa kuwa Allah baada kuwa ashajua kila kitu, na yeye alijua kila kitu kabla chochote kutokea, kisha akaamrisha kalamu iandike. Na kalamu ambazo zinaamrishwa na Allah ziandike, ya kwanza kabisa ni ile kalamu ambayo iliumbwa katika viumbe ambavyo vina mwisho, ilikuwa ndio kalamu, ndio kiumbe cha kwanza, kwa sababu viumbe vinaganyika aina mbili hapa duniani. Viumbe ambavyo Allah ameviumba, kuna baadhi ya viumbe Allah ameviumba na havina mwisho. Kwa hivyo mwanzo upo, kwa kuwa aliviumba vilikuwa havipo, lakini mwisho wake hamna, manake vitendelea kuwepo milele na milele na milele. Miongoni mwa viumbe hivyo ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo arshi iliumbwa kabla ya kalamu, kwa sababu ni katika viumbe ambavyo havina mwisho. Ama kwa viumbe ambavyo vina mwisho, kiumbe cha kwanza kuumbwa ilikuwa ni kalamu. Allah alipoiumba hiyo kalamu akaiambia andika, kalamu ikauliza nitaandika nini, akaiambia kuwa andika yote niliyokadiria mpaka mwisho wa kiyama kitakaposimama. Basi kalamu ikaanza kuandika, ikaandika kila kitu. Na kisha kuna kalamu ya pili, ambayo kalamu hiyo huwa Allah subhanahu wa ta'ala humpa malaika, na ni pale mwanamke anapopata mimba, na ile mimba ikawa ni yenye kuketi kwenye tumbo siku 120. Hasa pale Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamtuma malaika, na yule malaika anamwamrisha aende aandike, kwa kumwandikia huyo kiumbe mambo manne, bikati birizkihi, aende amwandikie riziki yake, wa ajalihi, na pia amwandikie umri wake wa hapa duniani ataishi muda gani, kisha na shaqiyun am sa'id, na pia amwandikie kuwa ni mwema ama ni mbaya. Kwa hivyo ina maana kwa zangu Waislamu, kile ambacho Allah anaandika ndicho kinachokuwa hapa duniani, na kabla kuandika alikuwa anajua, ndipo akaandika, akamrisha kalamu iandike. Kisha qadar, tunapozungumzia jambo la tatu ambalo linaingia katika qadar ni khalq. Baada ya Allah kujua, kisha akaamrisha kalamu iandike, kisha sasa anaumba. Kwa hivyo sisi tumeumbwa, na hata riziki zetu pia ni Allah anaziumba, na kisha baadaye zile njia ambazo tunatumia kupata riziki hizo pia yote inaingia kati, zote zinaingia katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hatua ya mwisho ambayo tunapozungumzia kuhusu qadar, huwa tunamaanisha baada ya Allah kuumba, sasa ni mashia wal irada, kule kutaka kwa Allah. Kwa hivyo Allah alijua, akaandika na kisha akaumba. Baada ya kuandika, sasa huwa hakiwi kitu mpaka atake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni kuwa sisi yatakiwa tuelewe ya kuwa riziki zetu zimeumbwa na Allah, sisi tumeumbwa na Allah, na Allah ashakadiria kila mtu riziki yake. Kwa hivyo anapoumba riziki huwa anayumba, kwa kuwa hii ni riziki ya fulani. Sasa sisi ndio tujue kuwa tunapoitafuta riziki ile tutaipata, sawasawa ni kuatumia njia halali ama ya haramu, lakini sio kutumia njia halali thawabu nazipata na pia riziki unaipata, ninakuwa ni khairu juu ya khairi. Ukitafuta kwa njia haramu inakuwa mpata riziki ile, lakini ni dhambi umepata kwa sababu ya kutumia njia mbaya, na kisha riziki ile ukishaipata Allah atoa ndani baraka, ninakuwa ni riziki tu kwa kuwa umeipata ni yako, lakini haina khairi kwako wala haina baraka. Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya nyingine akasema wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Ni aya 8 katika sura Ar-Ra'd. Aya kwanza ilikuwa ni aya ya 49 ndani ya suratul Qamar. Ndugu zangu Waislamu, hadithi iliyopokewa na Imam Tabrani kwenye kitabu chake cha Mu'jamul Kabir. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala. Hadithi inatoka kwa sahaba aitwaye Abu Darda, radhi za Allah zimfikie, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika Mtume amesema inna rizqa, hakika rizqi, la yutlabu, la yutlubu al-abda, humtafuta mja, akthara mimma yatlubuhu ajaluhu, kuliko vile huyo mja hutafutwa na kifo chake. Hadithi imesahihishwa na Sheikh Albani kwenye Sahihul Jami. Mtume anasema hapa ya kuwa riziki yako huwa licha kuwa unaitafuta, lakini nayo hukutafuta sana kuliko vile kifo hukutafuta. Kala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fil fawaid, anasema Ibn al-Qayyim kwenye kitabu kinaitwa al-Fawaid, wal abdu, na hakika mja, li jahlihi, kwa ajili ya kutojua kwake na ujinga wake, bimasalihi nafsihi, kwa maslahi ya nafsi yake, wajahlihi, na pia kutojua kwake na ujinga wake, bikarami rabbihi, kwa ule ukarimu wa mola wake, wa hikmatihi, na hikma yake, wa lutfihi, na upole wake na huruma wake, wa Allah subhanahu wa ta'ala, liyarifa attafaut, la yarif, anu huyo mja huwa hajui, attafaut, tofauti, baina kati ma muni'a minhu, kati ya kile ambacho Allah amemnyima ama amemzuia kuwa hatopata, hajui, wa baina ma dhukhira lahu, na kati ya kile ambacho sikuwa amenyimwa isipokuwa amewekewa, atakuja kukipata muda unapofika ule ambao Allah amepanga kuwa ndio muda wake. Bali huwa muli'un, bali mwanadamu mara nyingi huwa ni mwenye pupa, na ni kawaida ameumbwa na maumbile bihubbil ajil, kwa kuwa yeye anapenda vitu vya haraka haraka, wa inkana dalian, hata kama hicho atakachokipata kwa haraka ni kitu duni, ana kina thamani, wa biqillati raghba fil ajil, na mwanadamu ni mchache wa kuwa na hamu ya kile ambacho utapata kuwa ni cha kuchelewa, ni kwa kuchelewa, wa inkana aliyan, hata hicho ambacho Allah amemchelewesha akipate, atakapokipata atakipata kikiwa ni cha thamani ya hali ya juu zaidi, lakini kwa sababu kimechelewa na hajui ni kuwa kinachelewa atakipata ama hakipati, sasa anakuwa ni mwenye pupa na kupapatika, na kuwa sasa tena hana subra, na ndio sasa mwishowe anakosa ile khiri ambayo angipata. Kala sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ajaban li amri almumin, ajabu iliyoje ambayo ni furaha kubwa zaidi kwa jambo la mumin, inna amrahu kullahu khair, hakika mumin miongoni mwa sifa zake ni kuwa mambo yake, in asabatuhu sara'un shakara fakana khairan lahu, akipatwa na furaha, jambo la furaha maishani, si la furaha na kutia huzuni, sabara, anasubiri, fakana khairan lahu, linakuwa pia na khairi kwake. Rawahu Muslim an Suhaib ibn Sinan, hadithi mpokani ma Muslim ni sahihi, kutoka kwa sahaba anaitwa Suhaib ibn Sinan. Kwa ndugu zangu Waislamu, ina maana kuwa Muislamu yeyote ili imani yake iwe ni imani ya sawa sawa, ni sifa hii kusifika nayo, na sifa yenyewe ni kuwa kila jambo kwako ni la khairi. Unapotafuta kile unachokitafuta na ikawa unatafuta riziki yako ukaipata, basi washukuru. Umeikosa unasubiri pia, kwa sababu gani? Kwa kuwa Allah haujui kama hiyo riziki amejalia kusipate kwa sababu ya kuwa kuna khairi fulani kwa kutoipata, ama ni kwa kuwa utaipata lakini kwa kuchelewa, kwa hivyo unahitajika kusubiri kidogo. Yote utapata kwa ni akhiri, hasa kwa kutojua mwanadamu anakuwa ni mwenye kuwa na kukosa uvumilivu ambapo si sawa. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fil jawab al-kafi. Anasema Ibn Qayyim, rahma za Allah ziwe juu yake, na amesema neno haya kwenye kitabu chake cha al-jawab al-kafi. Anasema wa min uqubati al-ma'asi, na miongoni mwa adhabu ambazo hupatikana kwa ajili ya maasi, annaha, ni kwa sababu hayo maasi tamhaqu barakata al-umri, huondoa baraka kwa umri wa mtu mwenye kwa mwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ani yule ambaye atamwasi Allah kwa kuwa anasingizia kuwa hayo maasi ndio njia pekee iliyobakia kwake kutafuta riziki yake, basi huwa inakuwa sababu ya kuwa maisha yake yanakuwa ni maisha yasiyokuwa na baraka. Kwa baraka tu riziki, na hiyo riziki pia kiipata hata kuwa amepata riziki ambayo ina baraka ndani. Wa barakatu ilmi, na pia elimu pia ambayo anayo inakuwa haina baraka, kwa sababu ashajua kuwa hii njia ni njia ambayo imeharamishwa, lakini hivyo vinakuwa ni mwenye kuitumia njia hiyo, hasa anakuwa ni mwenye kuwa na elimu kwa jambo la dini yake, lakini ni elimu yenye kukosa baraka. Wa barakatu al-amal, na pia baraka ya amal. Wa barakatu at-ta'a, na pia baraka ya ta'a. Wa biljahli annaha tamhaqu wa biljumlati, na kwa jumla ni kwa jumla maasi ambayo tunayafanya, tamhaqu barakata ad-din wa ad-dunya, huondoa kabisa kwa mwanadamu baraka ya dini na hata baraka ya dunia, yani mambo ya kidini na mambo ya kidunia. Kala taala, Allah anasema kwa kuonesha umuhimu wa sisi kumcha wa alla istaqamu, Allah anasema walau anna ahla alqura, lau kama watu wa kijiji amanu wangeamini Allah subhanahu wa ta'ala wattaqau na kumcha, la fatahna alaihim barakati minas sama, tungelifungua kwa kuwafungulia hao baraka zetu zitokazo mbinguni. Kumaanisha kwa yale maasi ya peke yake ndio yanafanya mpaka Allah asilete baraka zake na asifungue milango za baraka zake zikawashukia wale ambao hawakumasi. Kwa ndugu zangu Waislamu, hapa tu ni kutaka kuhimizana ya kuwa sote huwa tunafanya bidii katika maisha yetu, kila mtu kutafuta riziki kwa njia tofauti tofauti, na si makosa, kwa sababu hilo njama ambalo ni majukumu ya kila mwanadamu kutoka tu, bali ahangaike ili kila ambacho ameandikiwa akipate. Lakini sasa jua ya kuwa chochote utakachokipata haungekipata isipokuwa ni kwa ajili Allah amekupangia upate. Mtume anasema hivyo, waalam, jua annal ummata, ya kuwa wanadamu wote, lau ijtamau, lau wangekusanyika, ala ayyamfauka bishayin lam yamfauka illa bishayin qad katabahu Allahu laka, hawangekunufaishi isipokuwa na kile ambacho Allah amekuandikia kuwa ukipate na unufaike nacho. Wa ijtamau, na hata wakikusanyika, ala yadhuruka bishayin, ya kuwa wakudhuru na kitu, la yadhuruka illa bishayin qad katabahu Allahu alayka, hawakudhuru isipokuwa na kile ambacho Allah ameandika kuwa kikudhuru. Rufiatul aqlam, kalamu ambayo Allah aliamrisha iandike kila kitu ishainuliwa, maana yake kazi yake ishamalizika. Wajufati suhuf, na hata ule wino ambao uliandika ulikauka, kwa hivyo haufutiki. Kwa hivyo kwa jumla ni kila mtu kuwa na imani hiyo ya kuwa mimi vyovyote wavyo nitahangaika, nitaenda mbio, nitafanya juhudi, lakini kile ambacho nakitafuta ni kile ambacho Allah aliniandikia nikipate. Kwa hivyo sasa nisije nikakosea kwa kutumia njia ya haramu kukipata kile ambacho hata bila kutumia njia hiyo nitakipata kwa sababu ni changu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ndio imani ya Muislamu anatakiwa awe nayo, na hii ni nguzo ya sita ndani ya Uislamu, ani ndani ya nguzo za imani. Wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi, ni kuamini kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni akhiri kwako na hata ikiwa si akhiri kwako. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atukadirie yale mazuri, na tujalie tuwe ni wenye kusubiri ili tuyapate yale mazuri aliyotukadiria, na Allah tujalie yote ya dini na dunia na akhira yawe ni mazuri kwetu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Mzangu Waislamu, tukizungumza hivi tunazungumza ni kwa sababu ya kuwa wengi katika wanadamu ambao hujikuta wakiwa katika njia ya haramu, utapata asilimia kubwa wanajikuta katika njia hiyo kwa kuwa sasa wanaenda mbio kwa sababu ya kutafuta riziki. Ukiangalia wale wanaoenda kwa waganga, huwa wanaona kuwa sasa hiyo ndio njia ambayo ni shortcut. Hii ya kutafuta riziki kupitia kwa Allah ni kama njia ndefu. Na sina pia matumaini nayo kuwa nitapata ama sitapata. Sasa napata na hata kuona hivi. Anaenda wapi? Kwa mganga. Huyu tayari ashakosa imani. Na ni kwa sababu anadhania ya kuwa hicho ambacho atakipata baada ya kwenda kwa mganga hangekipata lau kama angemwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haswali ni hili. Mganga na Allah ni nani mwenye uwezo zaidi? Mganga na Allah ni nani aliyekuumba na kisha akakumbia riziki na kisha akakadiria kuwa riziki uipate? Huyo mganga mwenyewe riziki yake na yeye mwenyewe kuumba kwake ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa napata kuwa hapa ni kwa sababu ya Muislamu kushindwa kuelewa ya kuwa riziki yako ambayo una hamu ipate haipatikani kwa kupitia njia ya uganga. Na kwa sababu wasiokuwa wewe ambao hawendi kwa waganga pia wanaishi hapa duniani na pia wanaruzukiwa kama vile utakavyoruzukiwa. Kwa imaanisha kuwa eti mpaka mtu aende kwa mganga na apate riziki. Na sisi miongoni mwa wale ambao tangu tuzaliwe hatujui kwenda kwa waganga. Na hivyo hivyo tunaruzukiwa. Na si mimi peke yangu bali wengi kama mimi. Sasa imaanisha ya kuwa lazima mtu aende kwa mganga ndo apate riziki. Hii ni kukosa imani. Lakini sasa unapata kuna baadhi ya Uislamu huona kuwa unajua mtu akienda kwa mganga kumdhuru mtu ndio makosa. Lakini mimi si kumdhuru mtu. Mimi naenda kujifanyia mpango zangu ili angalau nini njia zangu zifunguke. Kwa sababu mimi naona kuwa kuna watu ambao wamenifungia fungia njia zangu. Sasa swali ni hili. Mbona sisi hatuoni hivyo mpaka tukaenda ili hizo njia zifunguke? Na hivyo hivyo zinafunguka. Nasema wacha huyo mmoja ama wawili ama watatu ulimwengu mzima wakikusanyika ili wakufungie njia moja ambayo Allah amepanga kuwa hiyo njia ndio tunufaika nayo, hawawezi. Kama vile vile pia ulimwengu mzima, wacha mganga peke yake, ulimwengu mzima ukusanyika kuwa wakunufaishe, wakufungulie njia ambayo Allah hakujalia kwa njia hiyo itafunguka, kwa kuwa si njia yako ya kupata riziki, haifunguki. Sasa hii ni imani ambayo yatakiwa kila Muislamu awe nayo. Lakini sasa kwa masikitiko utapata kuwa wengi ambao wamejiweka katika listi ya wateja ambao ni wateja wa ganga, wakionana na mganga wanajuana, habari yako mzuri, wanatabasamu, wanajuana kwa sababu ya kuwa anafanyana mambo yao, ni kwa sababu ya kuwa eti alimfanyia madawa, akamfanyia ushirikina na mwishowe akaona kuwa mambo sasa yameanza kuwa. Sasa inaona kuwa imani yake yote ikawa imefungamana na nini? Na uganga. Ya kuwa unajua watu sema tu, hata ustadhi wacha sema tu hivyo, lakini sisi ndio tunajua zaidi kwa sababu ya mambo yashayokuwa tukayafanya. Na hata fulani usione kuwa iko hivyo ni kwa sababu ya kuwa si bure bure hivyo. Huwa kuna mambo anajua mwenyewe anafanya. Sasa yeye baada ya kuwa na imani ile analazimika pia afanye campaign na afanye dawa mpaka watu wajiunge na kikosi hicho cha ushirikina. Ya kuwa kana kwamba ulimwengu huu hauwezi kaishi na mambo ya kuendea bila ya kuchanganya maisha yako na ushirikina. Ambapo si kweli ndugu zangu Waislamu. Na kwa sababu ya kuwa sisi tunaishi bila ushirikina na hivyo tunaishi. Bali naamini ya kuwa sisi ambao tunaishi bila ushirikina maisha yetu ni mazuri zaidi kuliko wale wanaoishi na imani za kushirikina. Na ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala yuflihu sahiru haithu ata. Ule mganga na ule ambaye ana imani ya uganga hawafaulu. Ingawa mwanzo mwanzo huona kuwa sasa ni mafanikio na ni kufaulu, lakini mwisho Allah Subhanahu wa Ta'ala anapomgeuzea kibao na akawa sasa anataka kumuonesha kuwa hayo si mafanikio, ilikuwa ni mazingambwe, sasa anakuja kujuta. Na ni wangapi tumeona ambao utapata walikuwa biashara zao, mali zao wanaziendesha kishirikina, kisha Allah kaja akawapiga kiboko kutaka kuonesha tu ya kuwa ushirikina si ndio njia ya kupata mali. Na kweli mtu akawa hana kabisa chochote, bali akabakia anashangaa anzie wapi, na hali ya kuwa siri alikuwa anauliza anzie wapi, alikuwa tena na kuwa shafi. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni imani ambayo takiwa tuwe nayo ya kuwa tutafute riziki zetu kwa njia za haramu ambazo baadhi ya wanadamu hutumia kutafuta riziki zao. Ni njia za udhalimu, mtu adhulumu mtu, ama njia za ulaghai, mtu alaghai mtu, ama njia za uwizi, mtu aibie mtu, ama njia za utapeli, mtu atapeli mtu, ama njia za uongo, mtu adanganye, ama mtu wengine wana biashara za haramu kabisa, mtu afungue kibanda ama hata duka la pombe ama la miraa ama la kuberi ama sijui hizo tambua ama afungue duka la kuuza modoka siku hizi ama ana duka la vitu vya halali lakini anajaza pia hapo masigara anauza, sigara ni haramu. Hakuna vile unaweza ukasema kweti unauza mkate hapo, unauza sukari na unauza maziwa alafu zaidi hapo unaona kuwa ni lazima uuze sigara ndio upate riziki ya halali. Kwa nini? Sivyo hivyo. Basi kama ni sigara ni sigara, pia weka pombe kabisa, ili tujue kuwa basi wewe uchagui. Lakini Muislamu akifungua duka kisha asiweke sigara ndani katika biashara zake, bado Allah atamruzuku. Si lazima uweke sigara katika biashara ndio nini uruzukue. Kuuza mkate na majani na maziwa na sukari, hivyo vitu vya halali havileti riziki mpaka sigara. Sasa kuna Waislamu kama hivyo, mbona hii duka lakini ina sigara? Afutadhu hapo nitakufunga customer, unajua kwa sababu wengi wakija sigara iko ndio saa kishajua sigara iko, alafu ananua kitu kingine. Alikwambia hivyo ni nani? Basi napata wao Waislamu wako hivyo kwa kuwa amefungua biashara haramu. Na hii ndio imepelekea mpaka siku hizi, na kwa masikitiko, kuna baadhi ya mabanati hata wa Kiislamu, kwa sababu ya Allah kuwapa mtihani wa riziki kuwa kidogo na shida, na wakashawishiwa na wenzao ama kuona wenzao ya kuwa mtu anaweza kazini na akapata pesa. Siku hizi baadhi ya wasichana wa Kiislamu wamefanya kuwa zina pia ni kazi. Akifika jioni unamwona amejipamba pamba, amevaa vizuri vizuri, unashangaa kwa nini harusi ama nini, kumbe anaenda kazini. Kazi gani? Yeye mwenyewe anajua. Sasa zamani ilikuwa ni kufanya ile barmaid, lakini siku hizi hakuna kuwa tufanye wewe unafanya kazi kwa bar. Ah, wewe kabisa unaenda pale bar unasimama mlangoni unangoja wateja, ama unaenda kwenye masjid unasimama siku ukitembea utashangaa. Na wengine katika hao ambao wanafanya biashara hizi ni Waislamu, lakini kwa nini? Ni kwa sababu ya kukata tamaa na kuona kuwa mimi bila kufanya hivi sitapata riziki yangu. Bali wakati wanapotetea hizo kazi zao za haramu, unasikia wanasema kuwa unajua sisi pia hii ni kazi kama kazi zenu, na pia sisi hii kazi ndio tunasomeshia watoto wetu, tunapata riziki zetu, tunafanya nini zetu, ambapo yeye anaamini ya kuwa bila kufanya kazi hiyo ndio kwisha, milango za riziki zishafungika. Mambo si kweli, bali kuna baadhi ya Waislamu hata wanafika kiwango cha kuritadi, afadhali niwaache Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ndio wapate riziki. Wakristo wamekuja wamemdanganya danganya na kuwa sasa sisi tumefungua hospitali, tumefungua shule, na pia tuna misaada na kuna vyama hapa na kuna maendeleo na kuna nini. Sasa ukijiunga utapata kufanyaje, kuendelea na maisha yako kuinuka. Ni hivyo eh. Sasa nifanyaje? Wewe amini kuwa Yesu ndio mwokozi, avae msalaba, kwa utapata kuwa Muislamu ashada ikuwa sasa ameokoka. Kumbe si kuokoka, ni kuwa anaona kuwa hiyo ndio njia ambayo akitumia sasa atapata riziki. Kuna Waislamu anakuwa ni mashia kwa sababu ya kutafuta riziki. Mashia ni ukafiri pia. Ukishajiunga katika kundi la kishia wanaitwa Bilali hawa. Ni ukafiri huo, lakini sasa kwa sababu gani ameona kuwa sasa najua ustadha anaongea tu, lakini yeye mwenyewe akishashuka hapo nikimwambia ustadha nina shida hapa hebu nisaidie hapo, anasema kweli hali si nzuri. Na wale wanaamua ni wanisaidie. Sasa kwa nini siwe nao? Sasa ndio nakuwa popote ambapo kuna msaada na popote ambapo kuna chochote chakula, basi hapo ndio bakia hapo na gandamana hapo. Kana kwamba sasa hayo ndio maisha peke yake, wengine ambao wanatafuta kwa njia zingine maisha hawayapati. Mzangu Islamu, hii ni imani potofu. Kwa sababu ya kuwa muda umeyoma, nitataja tu baadhi ya sababu ambazo tumewekewa katika dini, sababu ambazo zinaitwa kuwa asbabu siati rizqi alhalal, njia ambazo Allah ameziweka ya kuwa Muislamu akitumia njia hizi basi riziki yake ambayo amejaliwa na Allah kuwa ndio yake ataipata, na amepangiwa na amekadiriwa ile riziki Allah ataikunjua iwe ni pana, na pia njia zake za kupata riziki zitasahilishwa aipate kwa usahali. Njia ya kwanza ndugu zangu Waislamu ni dhikrullahi ta'ala, kumtaja Allah sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Na niliposema dhikrullahi inaingia ndani kuomba. Muislamu amombe Allah asiombe mganga. Zaidi hapo ni ibada. Usali. Ndani ya swali ukiomba, ukiamini ya kuwa kufanya kwangu hivi ndio kunirahisishia riziki yangu na pia ndio kunipanulia riziki yangu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na haya ni maneno ambayo Allah alimjalia Nuhu alayhi salam awe ni mwenye kuambia watu wake. Nuhu akaambia watu wake, fakultu, nikasema, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, muombeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana ghaffara, yeye kwa hakika amekuwa ni mwingi wa kusamehe. Baada ya kusamehe na mmeomba msamaha, yursilis samaa alaykum midrara, ataamrisha mbingu iwe ni yenye kuachilia maji yake mvua, mpate mvua, na mashallah mvua ndio chanzo cha riziki. Yumdidu samaa alaikum dirara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Na kisha Allah atawapa kwa wingi mali na hata watoto. Yote nini? Ni kwa sababu ya kuwa umekithirisha istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuka. Amrisha watu wako kuswali, niape wewe vumilia kwa hiyo ibada ya swala na katika hiyo dawa yako ya kuamrisha jamaa zako waswali. La nas'aluka rizqa, upande wa riziki hatakuuliza, manake tutakupa riziki ambayo tumekuandikia, bali tutahirisisha na pia tukukunjulia riziki hiyo. Sababu ya pili, ndugu zangu Waislamu, tarkul haram khashiyatallah min khashiyatillahi, anikuacha yale mambo ya haramu kama tunavyozungumzia saima yetu, zile njia ambazo ni za haramu na shetani anakulaghai na kukudanganya kuwa hizo ndio njia ambazo zitakufanya mpaka upate riziki yako, unaziacha njia hizo. Na ni kwa sababu tunaambiwa man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khaira minhu, yeyote atakayeacha jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humpa badala yake lile ambalo ni bora kuliko hilo ambalo umeliacha. Ukawa wewe ulikuwa na njia hizo za haramu kutafuta riziki, ukaacha, nasema kwanza leo basi sifanyi hivi, basi utafunguliwa njia nyingine ambayo ni akhiri zaidi, na upate riziki yako kwa njia akhiri zaidi, tena riziki ambayo itakuwa ina baraka zaidi. Njia tatu, ndugu zangu Waislamu, alinfaq fi sabilillah. Ni mtu unapokuwa umeruzukiwa, iwe ni kidogo ama ni kingi, kuwa na mkono wa kutoa, lakini kutoa kwa njia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifika msikitini unasaidia. Zamani ilikuwa unaweza kupata mtu akija msikitini, anakuja mashallah na mkeka kwa mkeka na msikiti. Zama zile watu wanaswali kwenye mikeka hizi za kushona na mkono, siku hizi ni carpet. Mtu anaweza kaja akasema kuwa taa iko, hii taa ina mafuta, nakuja na mafuta ya taa naweka pale, watu washie koroboi. Lakini siku hizi ni stima, hakuna anayeuzia bili wala kuwa stima imeungua ama sijui imeharibika ninunue, amna. Kwa hivyo ukitoa mali yako ukaitumia kwa njia Allah, basi pia inakuwa sababu ya njia za riziki kufunguka na pia riziki kupanuka. Kutoa sadaka kwa wale maskini wasiojiweza nini, basi hizo ni njia za kufungua riziki. Njia nyingine, ndugu zangu Waislamu, ni kushukuru. Ukipata kidogo unashukuru, kingi unashukuru. Allah anasema wala in shakartum la azidannakum, kwa hakika mkishukuru basi Allah anaahidi ya kuwa atawazidishia. Lakini tutapata kuwa wengi huwa kila kipata sema kuwa bado, lakini bado natafuta, anangoja mpaka awe ni milionea na shukuru, na baada akiwa hivyo hivyo anasema bado anataka azidishe. Miongoni mwa njia, ndugu zangu Waislamu, za kupanua riziki ya mtu na kumrahisishia ni kuunga kizazi. Mtume anasema man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Ukifanyia jamaa zako wema, ukaishi nao kwa wema, ukawa unawaweka pamoja wakati wa kuwa umetokea ugomvi na utesi na shida yote, basi inakuwa ni sababu ya Allah pia kurahisishia riziki yako na pia kukunjulia riziki yako. Na pia unapokuwa wewe hauachi Muislamu mwenzako katika shida ambayo unaweza kumtatulia, isipokuwa unajitahidi kumtatulia shida ile, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala humsaidia mja wake pale anapokuwa yule mja pia anamsaidia ndugu yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya yote ni kukumbushana, na sote tunaishi na maisha bado yanaendelea. Kwa kila mtu ala nafsihi basira, kwa nafsi yake anajua zaidi ya kuwa, je, mimi riziki zangu hutokamana na njia za haramu ama hutokamana na njia za halali. Kwa ikiwa unapata riziki kupitia njia haramu, jua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mtihani amekupa, na hiyo ni riziki ambayo lau kama ungeitafuta kwa njia halali pia ungeipata. Sasa ni kutubia na kuwasha, na ujue kuwa ukiacha kwa ajili ya Allah atakupa lile ambalo ni la kheri zaidi. Ama kwa wale ambao wanatafuta riziki zao kwa njia halali, hata kama hiyo riziki ni ndogo, ni chache, usitamani ile nyingi kwa sababu ya kuona njia za haramu. Ama hiyo riziki unaipata lakini kwa dhiki, usije kuona kuwa hii dhiki ya nini na hali ya kuna njia zingine naweza nikatafuta riziki nikaipata na hali ya kwa njia za haramu. Subiri na hiyo hiyo njia, najua kuwa baraka katika riziki ni kubwa kuliko ile tamaa ambayo unayo, na kisha ukapata riziki ambayo haina baraka ndani. Allah subhanahu wa ta'ala sote atukunjulie riziki zetu, na tujalie miongoni mwa wale ambao wanakuwa na wepesi katika maisha na wenye uvumilivu na wenye shukurani wakipewa, na tuwe na moyo wa kusaidiana na ndugu zetu Waislamu ambao hawakujaliwa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.